500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Żegnamy reklamy. Wtorek, 22 dzień października i godzina 6, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. To odpowiedź na propozycję minister do spraw równości. Własny projekt ustawy o związkach partnerskich szukują ludowcy. Bruksela i Waszyngton zadowolone z decyzji Mołdawian. Ponad połowa opowiedziała się za integracją z Unią. Ceny złota biją kolejne rekordy. Polskie Stronnictwo Ludowe w tym tygodniu przedstawi własny projekt ustawy o związkach partnerskich, informuje dziennik Gazeta Prawna. Jak pisze, projekt ten zakłada, że taki związek byłby zawierany w formie umowy notarialnej. Przed notariuszem partnerzy mieliby sami określić swoje prawa i obowiązki w związku. Nie mogłyby one dotyczyć jednak kwestii dzieci. Ludowcy nie chcą też, aby partnerzy wchodzący w związek mogli nosić wspólne nazwisko. Propozycja ma być odpowiedzią na projekt rządowy przedstawiony przez minister do spraw równości Katarzynę Kotulę. W zeszłym tygodniu trafił on do konsultacji społecznych. Leki z jednej recepty będzie można wykupić w różnych aptekach. Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło pracę nad zmianami przepisów. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Zgodnie z obecnym prawem, jeżeli pacjent rozpocznie realizację recepty i wykupi tylko jedno opakowanie leku, to po kolejne musi wrócić do tej samej apteki, w której wykupił pierwsze. Ministra Zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała zmianę tych przepisów. Mam nadzieję, że z tym się uporaliśmy już i za moment będzie można jechać spokojnie na wakacje i realizować leki w innej aptece. Umożliwienie pacjentowi realizacji recepty w kilku aptekach poprawi dostępność do leków, powiedział prezes Federacji Pacjentów Polskich Stanisław Maćkowiak. Pacjent nie mógł zrealizować tej recepty na lek, który był w innej aptece dostępny, z uwagi na to, że rozpoczął w tej aptece, w której złożył tą receptę. I to był naprawdę duży problem. Ministerstwo Zdrowia już rozpoczęło pracę nad zmianą przepisów, tak aby recepty można było zrealizować w kilku aptekach. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. A szefowie unijnych instytucji z zadowoleniem o zwycięstwie zwolenników europejskiego referendum w Mołdawii. Z gratulacjami pospieszyli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, Europarlamentu Roberta Metsola i szef Rady Europejskiej Charles Michel. A ponad połowa mołdawskich obywateli zagłosowała w niedzielnym referendum za wpisaniem do konstytucji europejskiej integracji. Mimo zmasowanej rosyjskiej ingerencji i kampanii manipulacji, obywatele Mołdawii wybrali europejską drogę. Takie przesłanie dominuje w komentarzach. Mołdawia pokazuje, że jest niepodległa, silna i pragnie europejskiej przyszłości, napisała na portalu X przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. A tak mówiła szefowa Europarlamentu, otwierając sesję w Strasburgu. Obywatele Mołdawii wybrali przyszłość, nadzieję, stabilność i możliwości. Wybrali Europę. Roberta Metsola potępiła Rosję za jej ingerencję, a władze w Kiszyniowie zapewniło o wsparciu na drodze do Unii. Ta droga może nie zawsze będzie łatwa, ale Parlament Europejski będzie wspierał Mołdawię na każdym kroku. O wsparciu Mołdawii w przeprowadzanych niezbędnych reformach zapewnił też przewodniczący Rady. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Amerykańskie władze także zadowolone z wyniku referendum w Mołdawii. Rzecznik do spraw bezpieczeństwa narodowego Białego Domu John Kirby powiedział, że mieszkańcy Mołdawii wybrali europejski kierunek mimo aktywnych działań Rosji, które miały podważyć wybory i referendum. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Moskwa przeznaczyła miliony dolarów na te wysiłki, ale Rosji się to nie udało, bo mołdawska demokracja jest silna, podobnie jak wola i pragnienie Mołdawian, by dążyć do integracji europejskiej. Rzecznik zapewnił, że Stany Zjednoczone pozostaną partnerem Mołdawii i będą nadal wspierać wysiłki tego kraju na rzecz dalszej ochrony demokracji i realizacji aspiracji narodu mołdawskiego. Nowy rekord ceny złota. Za uncję trzeba już płacić $2,750. Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego wyjaśnia, że wzrost w ostatnich dniach był spowodowany podwyższonym napięciem geopolitycznym związanym m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Ale też z dużą niepewnością dotyczącą wyników wyborów w Stanach Zjednoczonych, gdzie prawdopodobieństwo zwycięstwa każdego z kandydatów jest mniej więcej takie samo. Na wzrost cen złota wpływa też mniej restrykcyjna polityka pieniężna na świecie, a także obniżki stóp procentowych przez główne banki centralne, w tym amerykański. Należał do ostatniego żołnierza niezłomnego, trafił na muzealną wystawę, a mowa o pistolecie sierżanta Józefa Franczaka, Lalusia. Odnalazł go syn Lalusia, Marek Franczak. Jak mówi, poszukiwania trwały około 2 lat i zakończyły się sukcesem we wsi Wygnanowice na Lubelszczyźnie. Najpierw były te studnie, magnesami szukali, no w końcu umówiliśmy się, pytałem kuzynki o zgodę na to, no bo to prawda, to idą. No mówi, szukajcie. No jakśmy zaczęli, to jak zakurzeni, brudni, no ale udało się. Co było najważniejsze? Na końcu parapet to jakoś mocniej odciągamy, jest. Jeszcze policjant mówi, o, mówi, tu jeszcze miejsce jest. No rzeczywiście jeszcze było takie miejsce, że tam i karabin by się zmieścił. No ale był tylko ten pistolet zawinięty w maty, wyolejony. Pistolet można oglądać na wystawie w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Są miejsca w Polsce, w których o poranku można dzwonić zębami, stojąc na przystanku. I są też miejsca, w których temperatura już o 6 jest całkiem przyjemna. Najcieplej w tej chwili na wybrzeżu i wzdłuż granicy z Niemcami, bo tam 13-14 stopni Celsjusza. Po Przekątnej, czyli w Małopolsce i wzdłuż granicy z Ukrainą, okolice zera lub minimalnie na plusie. Po południu najcieplej będzie w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, bo nawet 20 lub nawet 21 stopni. Najchłodniej ma być nad morzem i w Bieszczadach 10-12. Poza tym przeważnie 16-17 stopni, no i chyba zgodzą się Państwo, że to oznacza ciepły dzień, jak na 22 października. Może padać na zachodzie i północy kraju, tam zresztą będzie najwięcej chmur, na pozostałym obszarze Polski nie dość, że ciepło, to też słonecznie, no a ciśnienie wciąż wysokie, w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali i będzie rosnąć. Jest 6 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Wtorkowe, poranne wydanie. Zapraszamy do Trójki. Rozpoczynamy. Chris Rea na początek. In the silence of the silent street, in the whisper of the night, from the darkness of the empty hours to the early morning light, from the hustle down on Main Street with all its lights so bright, to the trucker on the highway pressing through the night. I can hear your heartbeat. Już prawie 10 minut po godzinie 6. Chris Rea, I can hear your heartbeat w Trójce. No ciekawe, czy Państwo mogą usłyszeć moje rytm bicia serca. Przysunę teraz klatkę piersiową do mikrofonu. Nic, cisza. Czyli człowiek bez serca, chciałoby się powiedzieć. Drodzy Państwo, o poświadczaniu człowieczeństwa, to trochę w tym temacie użytkowników internetu będziemy mówić dzisiaj w porannej audycji, odpowiada za to poświadczanie człowieczeństwa twórca OpenAI, Sam Altman. Sam Altman jawi mi się trochę jak ten sławny menadżer Elvisa Presleya, który przed koncertami sprzedawał zarówno przypinki z napisem "Kocham Elvisa", jak i przypinki "Nienawidzę Elvisa", tylko po to, żeby zarabiać na wszystkich. W Warszawie działają już 3 maszyny do poświadczania człowieczeństwa właśnie. I jak to działa i o co w ogóle chodzi? O tym powiemy w porannej audycji. Ale powiemy też o karach za brak darmowego biletu parkingowego przy sklepach czy galeriach handlowych. To w piątek, zdaje się, z Państwa udziałem wywiązała się na ten temat dyskusja na kanwie mojej własnej historii. Dziś spróbujemy rozwiać wątpliwości. Płacić czy nie płacić? Być może lepiej odpowiedzieć, wskazać, że nie uznaje tego roszczenia, poprosić ewentualnie o fakturę, nie zgodzić się z wpisaniem do tego rejestru. Przelewać te 150 zł za brak darmowego biletu, czy też nie? Sam się zastanawiam, sam czekam na wyjaśnienie tej kwestii. No ale jeśli nawet płacić, to na pewno nie gotówką. Choć o pieniądzu papierowym będziemy też dzisiaj mówić o poranku w Trójce. W planach jest bowiem banknot o nominale 1000 zł. Myślę, że 1000-złotowy banknot może się przydać teraz. Przy tej inflacji coraz wyższe ceny, także. A kto będzie? Kobieta może być dla mnie. Ale kto konkretnie? Dobre pytanie. Ktoś z pierwszych Piastów. Chodzi o początek państwa. Propozycja jest, żeby to była kobieta. O, to może Maria Curie. Ktoś, kto ma Nobla z polskich kobiet. Ale jak to, Maria Curie z pierwszych Piastów? Nie słyszałem nigdy o tej historii. Drodzy Państwo, kto mógłby się znaleźć na nominale, czyli wizerunek, na banknocie o nominale 1000 zł? To pytanie także do Państwa na dziś, tak na rozgrzewkę o poranku. 2 2 7 3, można do nas dzwonić, zapraszamy do trójki@polskieradio.pl, można do nas pisać. Jeszcze raz spróbuję, Pani Agnieszko, może trochę mocniej ten mikrofon podniesiemy. Coś tam słychać, coś się jednak w tej klatce piersiowej dzieje. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, Paweł Turski ten program przygotował. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside, in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. got me started. Now I've got mine. That's got me started. Got me started. God gave me feet for dancing. God gave me feet for dancing. God gave me feet for dancing. Izra Collective, God gave me feet for dancing. No skoro piosenka wcześniej była o rytmie serca i państwu swój prezentowałem, to ruchy taneczne i moich stóp też mógłbym jakoś spróbować. Ale taniec irlandzki jedynie wchodzi w grę, żeby państwo usłyszeli. Dwie dwójki i siedem trójek to numer do państwa dyspozycji. Oczywiście do godziny dziewiątej w każdej radiowej sprawie, ale dziś pytanie o poranku na rozgrzewkę to, czyj wizerunek powinien się znaleźć na planowanym banknocie o nominale 1000 złotych. Dwie dwójki i siedem trójek. Ola Dobieszewska przy telefonie czeka na rozmowy z państwem. Popełnić błędy. dwie dwójki i siedem trójek. Chciałbym tylko zgłosić swoją propozycję do kobiety na banknocie 1000 złotych. Mianowicie uważam, że to powinno być Jolanta Kwaśniewska. Pozdrawiam serdecznie. Od razu z grubej rury, ale poprosiłbym o jakieś wyjaśnienia. Chociaż jednym zdaniem w kwestii tych wizerunków na banknocie 1000 złotych. Planowanym ma wejść do obiegu w 2026 roku. No i podobno ma się na nim znaleźć wizerunek kobiety. Być może jednej z żon polskich królów na przykład, ale niekoniecznie królów, jak słyszymy, państwa zdaniem. Przegląd prasy. 971 dzień wojny w Ukrainie. Te liczby codziennie sprawiają, że mam po prostu dreszcze, bo aż nie chce się wierzyć, że to już... Że to już tyle trwa, no ale rozwija się także sytuacja właśnie nie tylko w relacjach rosyjsko-ukraińskich, nie tylko na froncie, ale także jeśli chodzi o kwestie światowego zaangażowania w ten konflikt. No i to jest właśnie wojna, w którą zaangażowała się Korea Północna, a za tym ma pójść też zaangażowanie Korei Południowej. Czytam o tym na portalu WP.pl. Seul, czyli Korea Południowa, chce wysłać żołnierzy, oficerów wywiadu specjalizujących się w Korei Północnej oraz ekspertów od taktyki wroga na Ukrainę. Personel z Korei Południowej miałby m.in. pomóc w przesłuchiwaniu i tłumaczeniu w przypadku schwytania północno-koreańskich żołnierzy przez ukraińskie siły zbrojne. Ministerstwo Obrony Korei Południowej oświadczyło też, że rozważy potencjalne dostawy broni na Ukrainę, bo wcześniej Seul udzielał Kijowowi jedynie pomocy humanitarnej. A wszystko to po piątkowych informacjach południowo-koreańskiego wywiadu o tym, że Korea Północna zdecydowała się wysłać 12 tysięcy żołnierzy sił specjalnych do Rosji, z czego 1500 żołnierzy już podobno znajduje się na terytorium rosyjskim i potwierdzenie tego w jakimś sensie, w jakimś stopniu znajdziemy na portalu forsal.pl. Tam zdjęcie z północno-koreańską flagą powiewającą na jednej z hałd w pobliżu Pokrowska. Teraz z Ukrainy i z Rosji przenosimy się na zachód, ale zostajemy w Europie. Z bardzo ciekawym pomysłem. Walijscy politycy planują wprowadzić pionierską ustawę, która uzna kłamstwo w polityce za czyn nielegalny. Jak informuje The Guardian, a także pisze o tym bezprawnik.pl, to prawdopodobnie pierwsza tego rodzaju regulacja na świecie. Walijscy parlamentarzyści przekonują, że taki krok pozwoli przywrócić zaufanie do polityków i ochroni prawdę jako fundamentalną wartość demokracji. Sami tak twierdzą walijscy parlamentarzyści. Inicjatywa jest ambitna i może wyznaczyć nowe standardy w polityce na całym świecie. Co ciekawe i ważne, bo patrzymy też na daty, rząd Walii zobowiązał się do wprowadzenia ustawy przed nadchodzącymi wyborami, aby przynajmniej czasowo zdyskwalifikować politycznych cwaniaków. No, bierzmy przykład z Walijczyków. Cause I

Obywatele Mołdawii wybrali przyszłość, wybrali nadzieję, stabilność i możliwości, wybrali Europę. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy jednym z najsilniejszych sojuszników Mołdawii. W pełni popieramy jej ścieżkę akcesyjną do Unii Europejskiej i choć ta droga może nie zawsze będzie łatwa, ale chcę zapewnić, że Europarlament będzie wspierał Mołdawię na każdym kroku. O wsparciu w przeprowadzaniu niezbędnych reform zapewnił też szef Rady Europejskiej Charles Michel. Piłkarki z 24 krajów wzywają FIFA do zakończenia umowy sponsorskiej z gigantem naftowym Saudi Aramco. Zawodniczki zwracają uwagę na łamanie praw kobiet w Arabii Saudyjskiej. Koncern został właśnie sponsorem piłkarskich mistrzostw świata. Kontrakt sponsorski z Aramco to pokazanie futbolowi kobiecemu środkowego palca. Tak brzmi pierwsze zdanie z listu podpisanego przez 106 piłkarek. Kobiety uważają, że FIFA, sprzedając wartości swoje piłkarzy i kibiców, stała się cheerleaderką Arabii Saudyjskiej. Pełny serwis Trójki o 7. W tej chwili najcieplej jest na wybrzeżu i wzdłuż granicy z Niemcami, bo tam 13-14 stopni Celsjusza. Najzimniej w Małopolsce i wzdłuż granicy z Ukrainą. To okolice zera lub minimalne wartości na plusie. W najcieplejszym momencie dnia, uwaga, nawet 21 stopni będzie dziś w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Przeważnie będzie od stopni 16 do 17. Może dziś padać na zachodzie i północy kraju. Miało być na rozgrzewkę i wychodzi ona całkiem nieźle, bo państwo dzwonią bardzo chętnie z propozycjami tego, kto mógłby się znaleźć na banknocie 1000 złotych planowanym do wypuszczenia do obiegu w 2026 roku. 2 dwójki i 7 trójek. Ja sprawę banknotu. No tutaj nawet nie ma co dyskutować. Bezapelacyjnie powinien się tam pojawić mój wizerunek. Dziękuję państwu serdecznie, pozdrawiam. Sprytnie, tak każdy mógłby powiedzieć, ale podobno to ma być kobieta, więc chyba niekoniecznie. Ja bym proponował pana Adama Glapińskiego, bo takich jastrzębi jak on to w Polsce wielu nie mamy. Myślę, że nadawałby się jak najbardziej. No w Polsce to wśród orłów raczej powinniśmy szukać, ale to znów ten sam problem, bo raczej mówimy o kobiecie. Chciałbym powiedzieć, że jednak Marii Kiwi Skłodowskiej, czy Skłodowskiej Kiry, jak to tam woli. No i to już jest w dobrym kierunku krok. Ja na nowo planowanym banknocie oczekiwałbym wizerunku mojej żony Danuty, dlatego że po pierwsze bardzo ją kocham, a po drugie ma śliczny profil. No i to się nazywa uzasadnienie. Bardzo za nie dziękuję. Bardzo dobra propozycja, bo nawet sobie wyobraziłem taki 1000 złotych banknot z tym pięknym profilem i podpisem żona Danuta. No i to się nazywa hit. Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Ach, gdyby państwo ten mój taniec irlandzki mogli jednak zobaczyć. Chyba muszę się bardziej zaangażować w mediach społecznościowych. Zapraszamy do Trójki. Zmieniamy temat w Trójce na przyszłość, która jest teraz. Za tęczówki dostają kryptowalutę. To nowy projekt twórcy czata GPT i ten projekt trafił już do Polski i budzi spore kontrowersje. Sam Altman chce bowiem skanować oczy użytkowników internetu i na podstawie tego przyznać każdemu z nich taki internetowy dowód osobisty. Komu to potrzebne? Wyobraźmy sobie przyszłość, w której sztuczna inteligencja nie generuje już wyłącznie zabawnych, niezdarnych obrazków i filmów. Przyszłość, w której nierozróżnialne od ludzkich, generowane i zasilane przez sztuczną inteligencję istoty przejmują dużą część internetu. Co zrobić, aby nie utknąć w tym świecie? Założyciel OpenAI Sam Altman twierdzi, że zna rozwiązanie tego problemu. Sam Altman jawi mi się trochę jak ten sławny menadżer Elvisa Presleya, który przed koncertami sprzedawał zarówno przypinki z napisem "Kocham Elvisa", jak i przypinki "Nienawidzę Elvisa", tylko po to, żeby zarabiać na wszystkich. Piotr Konieczny, niebezpiecznik.pl. Sam Altman tak naprawdę wygenerował problem swoim czatem GPT, OpenAI-em. No i teraz Sam Altman bohatersko chce rozwiązać ten problem przez siebie wygenerowany rozwiązaniem, które budzi olbrzymie zastrzeżenia co do prywatności. Nice to see all of you. So we started this a long time ago with a belief that at the time seemed very unusual. Na wspólnej konferencji Sama Altmana oraz startupu Tools for Humanity założyciel OpenAI zapowiedział przełomowy projekt World ID. The world was going to need a new layer of infrastructure that you wanted the ability to verify humanity. Chcemy mieć możliwość weryfikowania człowieczeństwa. Tutaj jest piękna wizja startupu, który skanuje nam tęczówkę i na tej podstawie stwierdza, że jesteśmy prawdziwi. Ale trzeba zadać sobie pytania, co robi z tymi danymi? Jak stwierdza? Komu przesyła te dane? Spółka zaczęła już gromadzić tęczówki ludzkości, a kilka futurystycznych metalowych kul służących do skanowania oczu pojawiło się także w Warszawie. I choć osoby, które oddadzą teraz swoją tęczówkę, dostaną za to parę cyfrowych monet, warto pamiętać, że systemy weryfikacji, na przykład za pomocą linii papilarnych lub skanu twarzy, już istnieją. Baza danych zawierająca oczy ludzkości jest tym bardziej zadziwiająca. Ten hype, który jest rozkręcany, ma na celu tak naprawdę pozyskanie pieniędzy od inwestorów, bo koniec końców wszystkim tak naprawdę zależy na pieniądzach. Projekt zablokowali już Hiszpanie i Portugalczycy, a według ustaleń Rzeczpospolitej w Polsce sprawie przygląda się już Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jednak według przedstawicieli firmy dane uzyskane za pomocą skanowania nie stanowią żadnego zagrożenia dla prywatności. No ale jakoś takie kilka tych pieniążków internetowych, taka kryptowaluta za piękne oczy, to wydaje się całkiem niezły pomysł. Z drugiej strony, no właśnie, zagrożenia i ryzyka, jakie niesie ze sobą oddanie takiej danej osobowej jak tęczówka oka, wydaje się jednak niebezpieczne. To wszystko przygotował dla państwa Józef Niewiarowski. Nie musiałem spać długo, mogłem w ogóle nie spać, bo moje miasto nie spało. Każde miejsce było mi znane. Warszawskie ulice, kluby, autobusy i taksówki. Ulice pełne butelek, kapsli, zdeptanych papierosów. A dzisiaj mówią mi graj ładniejsze melodie. Takie, które nie będą przerywały naszych reklam. Muzycznie jestem dzieckiem lat 90. Pierwszy z zatłoczonych klubów, miejski DJ wyciągał z torby winylowe płyty. Kręciłem się w kółko, muzyka była moim narkotykiem, a dźwięki wchodziły mi do brzucha. Mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem, nic innego nie używam, nie używam i nie piję. Mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem, moim rodzinnym miastem. Mam za mało za mało czasu.

O, bardzo dobry pomysł. Jedna polska teściowa, wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Taka typowa polska teściowa na banknocie 1000 złotych, jako ta najdroższa. Oczywiście, bardzo dobry pomysł. Drodzy Państwo, kalendarium tego dnia, 22 października, pokazuje kilka ciekawych wydarzeń historycznych. No, chociażby w popkulturze, w kulturze także. Na przykład ten najbliższy, a w zasadzie już trwający utwór właśnie z kartką z kalendarza jest związany. Goldblum to tytuł tego utworu zespołu Mattiel. Jeff Goldblum urodził się 22 października 1952 roku. No, Jeff Goldblum to nie jedyny aktor, którego nazwisko widnieje w tytule piosenki, ale o innych innym razem. A teraz o temacie, o którym rozmawialiśmy już w ostatni piątek, o karach finansowych za niepobranie biletu na parkingu przy na przykład supermarkecie czy galerii handlowej. Firmy wprowadzają tego typu rozwiązania, żeby okoliczni mieszkańcy nie korzystali z parkingów przeznaczonych dla klientów, ale czasami można się po prostu zapomnieć. Czy jest jakiś sposób, żeby uniknąć tej kary, jeśli przez nieuwagę zapomniało się wziąć bilecik, a zrobiło się zakupy i nie stało się na tym parkingu cały dzień? Zapytała o to jedna z naszych słuchaczek. Dokładnie tak jak pan redaktor, jestem w dylemacie, płacić 150 zł bądź nie. Zagapiłam się przed sklepem osiedlowym, w którym nigdy tego nie było, a po prostu zrobione ni stąd ni z owąd, kara jest, trzeba płacić. Nie zapłaciłam od razu i zastanawiam się właśnie, i jeśli by państwo znaleźli albo ktoś podpowiedział jakieś rozwiązanie, jak nie płacić 150 zł, byłoby super. Okazuje się, że w przypadku tego typu parkingów przy sklepach sprawa egzekwowania dodatkowych opłat jest uciążliwa, a czasem i bez naszej dobrej woli wręcz niemożliwa. Zauważa to dr Piotr Jóźwiak, prawnik z Uniwersytetu SWPS. W pierwszej kolejności taki zarządzający tym parkingiem musi wskazać z imienia i nazwiska osobę, która z tego parkingu skorzystała. APKOA nie wymaga podania danych od kierującego pojazdem w przypadku naruszenia regulaminu danego parkingu. Filip Gruszczyński, przedstawiciel firmy zarządzającej tego typu parkingami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nieopłacona opłata dodatkowa może być dochodzona w drodze postępowania windykacyjnego z wykorzystaniem danych właściciela pojazdu uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Wciąż jednak są to dane właściciela pojazdu, a nie osoby, która nim kierowała. Taki właściciel tego parkingu, no, musiałby złożyć pozew, a przypominamy, że w polskim prawie jest tak, że wszystkie okoliczności faktyczne musi udowodnić ten, kto twierdzi, ten, kto składa ten pozew, a więc zarówno adres, miejsce, dane kierującego tym pojazdem, ale no nie jest to zadanie takie łatwe, ponieważ tutaj też dużą rolę odgrywają te regulaminy, one powinny być też bardzo dokładne, powinny być po pierwsze widoczne dla osoby, która korzysta z tego parkingu, powinno być na nich wskazane, kto z kim, na ile, jaką zawiera umowę. Każdy klient, który otrzyma opłatę dodatkową, może złożyć reklamację, korzystając z kilku kanałów komunikacji. Formularza na stronie internetowej, telefonicznie, listownie,